Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 20 dzień lutego. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Polska naruszyła unijne prawo, decydując o wycince w Puszczy Białowieskiej, ocenia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. Powstał zespół do walki z przejawami faszyzmu. W jego skład wchodzić będą przedstawiciele ministerstw, m.in. kultury, sprawiedliwości. Do końca przyszłego roku wszyscy lekarze mają wypisywać elektroniczne recepty. Projektem zajmuje się dziś rząd. Na początek stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości. Ocenił on, że Polska naruszyła unijne prawo w Puszczy Białowieskiej, decydując się na karczowanie drzew. Sędziowie w większości przypadków podzielają później opinię rzeczników. Ostatecznego orzeczenia w tej sprawie należy się spodziewać za kilka tygodni. Więcej o tym Beata Płomecka. Tym razem chodzi o istotę sporu między Polską a Komisją Europejską, a nie o środki nadzwyczajne, czyli nakaz wstrzymania prac. Rzecznik Generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości podzielił argumentację komisji, która zarzuciła Polsce złamanie dwóch dyrektyw, siedliskowej i ptasiej. Polska tłumaczyła podczas wysłuchania w Trybunale, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by chronić ważne siedliska. Później jednak ciężki sprzęt został wycofany i prace zostały wstrzymane. To sprawiło, że Komisja Europejska nie wnioskowała o nałożenie na Polskę kar finansowych. Nawet jeśli sędziowie Trybunału Sprawiedliwości wydadzą orzeczenie zgodne z opinią rzecznika generalnego, cała sprawa może się zakończyć pod warunkiem, że karczowanie drzew w puszczy nie zostanie wznowione. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Powstał międzyresortowy zespół do walki z przejawami faszyzmu i innych ideologii totalitarnych. Poinformowała o tym w Trójce rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. W jego skład wchodzić będą przedstawiciele ministerstw, m.in. kultury, sprawiedliwości, tych ministerstw, które mogą mieć swój udział w przeglądzie obowiązujących przepisów prawnych, tak aby wypracować najlepsze rozwiązania, które będzie można stosować w praktyce. Wchodzą tam również oczywiście przedstawiciele prokuratora, policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z inicjatywą powstania takiego zespołu wystąpił minister spraw wewnętrznych. Pod koniec szef resortu przedstawił w Sejmie informacje na temat organizacji posądzanych o propagowanie totalitaryzmu. Miało to związek z wyemitowanym przez telewizję TVN nagraniem z ukrytej kamery ze spotkania organizacji Duma i Nowoczesność, w trakcie którego głoszono treści nazistowskie. Rząd zbiera się na posiedzeniu, zajmie się m.in. projektem ustawy wprowadzającej elektroniczną receptę. Według harmonogramu do końca przyszłego roku wszyscy lekarze powinni przepisywać leki drogą elektroniczną. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński uważa, że zmiany przyniosą korzyści. Elektronicznej recepty nie da się zgubić, zniszczyć, ale też w szczególności podrobić czy też sfałszować. Po drugie, rozwiązujemy taki praktyczny problem, z którym się spotykali czasami pacjenci, mianowicie w sytuacji, w której część recepty nie dało się zrealizować w jednej aptece, generowało to konieczność wystawienia tak zwanego odpisu, na którym niestety nie było już tej refundacji. Teraz każda pozycja na recepcie będzie mogła być wydana indywidualnie. A dodatkowo przepisywanie leków będzie mogło odbywać się bez fizycznej obecności pacjenta. To pomoże nam uniknąć sytuacji, w której pacjenci są zmuszeni przyjść do lekarza wyłącznie po receptę. Według naszych szacunków w niektórych przychodniach to nawet 30% wizyt dotyczy wyłącznie odebrania recepty. Rocznie wystawianych jest 160 milionów recept na leki refundowane. Coraz więcej uczniów protestuje przeciwko zbyt luźnym regulacjom rynku broni w Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy nastolatkowie zapowiadają kolejne manifestacje. Wczoraj dziesiątki uczniów demonstrowały przed Białym Domem. 17 nastolatków z Waszyngtonu położyło się na ulicy przed siedzibą prezydenta na znak solidarności z rodzinami 17 zabitych uczniów liceum w Parkland na Florydzie. Leżeli tak przez 3 minuty, by zwrócić uwagę, jak niewiele czasu zabiera w USA zakup broni palnej. Do leżących na ziemi dołączali kolejni uczniowie. Pozostali skandowali: jak wam nie wstyd. Okrzyki były skierowane pod adresem prezydenta USA i polityków, którzy przeciwstawiają się zwiększeniu regulacji rynku broni. Biały Dom oświadczył wczoraj, że Donald Trump jest otwarty na rozszerzenie procedury sprawdzania przeszłości osób, które zamierzają kupić broń. Demonstrujący mówili jednak, że to za mało i wzywali do wprowadzenia zakazu półautomatycznych karabinów typu AR-15 oraz magazynków o dużej pojemności. To był serwis Trójki. Przelotne opady śniegu tylko na północnym wschodzie i w Karpatach. Poza tym pogodnie w centrum i na południu, a na północy więcej chmur. -2 stopnie w Przemyślu, w Augustowie i Lublinie, 0 w Krakowie i Kielcach, +1 w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Katowicach, 2 we Wrocławiu, 3, a w Szczecinie 4. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji?

Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Kapitan Polska z najnowszej płyty Laocze, która jest dzisiaj jedną z dwóch płyt tygodnia. Drugą jest nowy album Maleo Reggae Rockers. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać od nas jeden egzemplarz, to w tej chwili należy wysłać SMS. Potrzebny numer to 71335. W treści wpisując swoje imię, nazwisko, adres do wysyłki i hasło. Tutaj uwaga, w sprawie płyty Laocze hasło brzmi Laocze. W sprawie płyty Maleo Reggae Rockers hasło brzmi Maleo. Martwych mężczyzn, dzieci, kobiety pozamykali się na wszystkie zamki, odgradzali się ciszy murami, stając się swymi cieniami. Ich bin dir. Maleo Reggae Rockers i Ania Rusowicz. Jedna z dwóch naszych płyt tygodnia. Dzisiaj egzemplarze wysyłamy do pani Anny z Miłomłyna, pani Moniki z Rzeszowa, pani Marii z Płocka i pana Konrada z Łodzi. Za chwilę 17 minut minie po godzinie 10, a w studiu jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Nawet siedząc na ławie oskarżonych, lubimy słuchać o sobie, napisał kiedyś Albert Camus. Nie dziwne, w końcu uszy są do słuchania, człowiek nie dość, że ma ich dwoje, to z jednej strony jest ciekawski, a z drugiej pozostaje wciąż zagadką sam dla siebie. Z uszami wiąże się wiele powiedzeń. Wyciągnąć kogoś za uszy, wpaść po same uszy, natrzeć komuś uszu, stulić uszy, ściany mają uszy, gumowe ucho, nie wiesz nigdy, gdzie w ucho coś chłop szepce na ucho, słuchaj uchem, a nie brzuchem i tak dalej, i tak dalej. Uszu, zwłaszcza własnych, nie należy bagatelizować, tym bardziej, że na wspomnianą ławę oskarżonych może nas zaprowadzić nawet nie dwoje, ale jedno z nich, jedno zdradliwe ucho. Zapewne słyszeliście Państwo o otoskopii. Kiedy boli ucho, idziemy do laryngologa, a on bądź ona chwyta przyrząd w kształcie lejka zwany otoskopem, wsadza do ucha obolałego delikwenta i zagląda prosto w ciemność, szukając informacji, co tam się dzieje. Ale istnieje też coś, co się nazywa otoskopia kryminalistyczna. No i tu, proszę Państwa, robi się groźnie, jeśli ma się coś za uszami, bo ta bada ślad małżowiny usznej i identyfikuje człowieka na jego podstawie. Tak, tak, dzięki otoskopii kryminalistycznej tożsamość sprawcy można ustalić w chwilę, stwierdzić, czy podsłuchiwał, a nawet określić jego wzrost z dokładnością plus minus 5 centymetrów. No, tu pojawia się rozsądne pytanie. Jak bardzo trzeba szaleć na miejscu przestępstwa, żeby zostawić odciski uszu? Otóż, jak się okazuje, wystarczy zwykła nieuwaga i wścibstwo. Stąd w przypadku przede wszystkim włamań odciski małżowiny usznej są śladami powszechnie pozostawianymi. I gdzie Państwa zdaniem znajdujemy je najczęściej? Drzwi, świetnie, ale całe czy jakiś szczególny fragment? Dziurka od klucza, owszem, obszar na wysokości głowy też, ale najczęściej jest to fragment drzwi znajdujący się przy podłodze. Nie, żeby złodzieje całowali ziemię, po której stąpamy, choć w sumie jakaś wdzięczność by się należała. Tamtędy głos niesie się najlepiej i można sprawdzić, czy sponsor najbliższych tygodni życia jest, czy go nie ma. Z kolei podczas kradzieży z samochodów jest to szyba, do której najczęściej przylepia się przestępcze ucho, kiedy ręka sięga do środka. W Polsce rocznie identyfikuje się w ten sposób kilkadziesiąt osób. Można powiedzieć, że budowa ucha każdego człowieka jest tak indywidualna jak linie papilarne. Oczywiście nie da się ukryć, że z wiekiem uszy zmieniają rozmiar, jednak kształt i ułożenie elementów konstrukcyjnych pozostaje przez całe życie takie same. No dobrze, a kto wprowadził termin otoskopia kryminalistyczna, opracował metodę badań i specjalne urządzenie zwane otometrem? Nie pracownik Scotland Yardu, nie agent FBI, ale prawdziwy postrach wszelkiej maści przestępców, czyli profesor Jerzy Kasprzak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tak, proszę Państwa, tej światowej sławy kryminalistyk potrafi dopaść złoczyńców nie tylko po śladach uszu, ale zębów, po bliznach pooperacyjnych i po śladach ust. A o tych ostatnich już za tydzień. Trójkowy detektyw. She was from another time. Jamiroquai. My zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do tematów europejskich. W studiu jest Marcin Pośpiech. Są również jego goście. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dzień dobry. A dziś w programie Żyjemy w Europie pytamy o jakość wody, wody, która płynie w naszych kranach. Przypomnijmy, Komisja Europejska zaproponowała zmianę przepisów, które mają przyczynić się do poprawy jakości wody pitnej. Warto odnotować, że jest to efekt ogólnoeuropejskiej obywatelskiej inicjatywy Right to Water, prawo do wody, którą podpisało ponad 1 800 000 osób. A już teraz z nami zapowiadani goście Joanna Narożniak z Mazowieckiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Witam Państwa w Trójce, kłaniam się. Dzień dobry panu. Jeśli pani pozwoli, zacznijmy od przedstawiciela Komisji Europejskiej, bo właśnie Komisja Europejska chce wprowadzić zmiany, które mają poprawić jakość wody w Europie. Pod tym postulatem, jak mówiliśmy, podpisało się wielu Europejczyków. Czy to oznacza, że Europa ma problem z jakością wody? To znaczy, nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej. To w tej chwili oczywiście ta woda na terenie Unii Europejskiej jest dobrej jakości, ale ciągle szacuje się, że problemy zdrowotne, które mają związek z wodą pitną, to jest 4%. Po tej inicjatywie, jak szacuję, tylko 1% jakichś zachorowań będzie, liczy się, że będą związane z użytkowaniem wody pitnej. To są oczywiście szacunki, ale ja może wrócę do tego, co pan mówił, że to jest efekt europejskiej inicjatywy obywatelskiej i to jest pierwszy raz, to jest w zasadzie można powiedzieć historyczny moment, kiedy inicjatywa, która idzie od obywateli, czyli taka oddolna. Możemy mieć poczucie, że mamy zmianę wpływ na to, co dzieje dokładnie się w Brukseli. Tak, to zostało zaprojektowane w 2012 roku. W zeszłym roku była pięciolatka, piąte urodziny tego projektu. No i niemalże na piąte urodziny urodziła się ta europejska inicjatywa Right to Water, ale ona się urodziła w ten sposób, że projekt obywatelski został przełożony na projekt legislacyjny, do czego wyłączne prawo ma tutaj Komisja Europejska i tak to właśnie zostało stworzone. No właśnie, jakie konkretne zmiany chce wprowadzić Komisja Europejska? Jakie są te postulaty, które mają poprawić w Europie jakość wody pitnej? Znaczy one w dużej mierze przede wszystkim dotyczą zobowiązania państw członkowskich do tego, żeby dobrze informowały swoich obywateli, jakiej jakości woda płynie w ich kranach, jaka jest dostępność, ale też zobowiązanie samorządów, żeby dostarczały swoim obywatelom, niezależnie od tego, jaki jest ich status materialny, dostępu do wody pitnej. To znaczy, to ma wymiar oczywiście przede wszystkim informacyjny. Chodzi też również o to, żebyśmy wiedzieli, za jaką wodę płacimy, ile płacimy, jak to jest rozliczane. Natomiast podstawowym elementem, który tutaj jest brany pod uwagę, to jest ten aspekt informacyjny i dostarczenia obywatelom takich informacji, żeby oni wiedzieli i nie bali się na przykład korzystać z wody pitnej, która płynie u nas w kranach. Tutaj zapewne pani za sekundkę nam opowie, czy powinien się bać, czy nie. Przejdźmy do tego, co mamy obecnie. Co mamy w Polsce? Joanna Narożniak z mazowieckiego sanepidu. Unia Europejska chce przekonać swoich obywateli, by zaufali wodzie, która płynie z ich kranów i częściej ją pili. Pani nie obawia się pić kranówki tutaj w Warszawie? Nie obawiam się, jeśli wiem, jakiej jakości jest instalacja wewnętrzna w budynku, z którego kranu korzystam, a bardziej szczegółowo i od początku. Jakość wody do picia jest określona u nas w Polsce rozporządzeniem ministra zdrowia z grudnia 2017 roku, jest najnowsza nowelizacja rozporządzenia i to rozporządzenie wskazuje wymagania dotyczące jakości wody do picia. Te parametry są wyśrubowane. My musimy spełniać, tak jak tutaj sygnalizuje mój przedmówca, my musimy spełniać wysokie standardy unijne, żeby ta woda była dobra. I za jakość wody przydatnej do spożycia z jednej strony odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe, które tą wodę nam dostarcza do głównego zaworu, do budynku, do nieruchomości, ale za ten stan jakości wody odpowiadają też rury, instalacja wewnątrz naszego budynku. No a dobrze, za to już odpowiada właściciel nieruchomości bądź administrator. Czyli jeżeli mamy pewność, że te rury są dobrej jakości, to woda w kranie jest bezpieczna. No dobrze, ale to musimy sprawdzić jakoś, no bo wyobrażam sobie, że wchodzimy do budynku użyteczności publicznej, no i ciężko, no nie jest to pierwsze pytanie, które nasuwa się na myśl, przepraszam, jakie państwo tu mają rury, bo chciałem tak, napić oczywiście się wody. Zadaniem, myślę, że mając na uwadze taką inicjatywę, warto dążyć do tego, żeby zadaniem takich miejsc, takich urzędów, czy miejsc użyteczności publicznej było przedstawienie w widocznym miejscu informacji dla petentów, którzy na przykład z tego urzędu korzystają, że woda w tym urzędzie, w tym lokalu, w tym budynku jest bezpieczna, jest możliwa do skorzystania właśnie do picia z kranu, bądź też ze specjalnych poidełek, które no, coraz częściej, chociaż jeszcze nie w wystarczającej liczbie, pojawiają się w różnych miejscach. No dobrze, a jeżeli chodzi o domy, jeżeli chodzi o mieszkania, jeżeli nie mamy takiej pewności, czy możemy tę wodę pić, czy nie możemy tej wody pić, co zrobić, żeby się upewnić? Pierwsze, co nas zawsze niepokoi, to znaczy my badamy tą wodę jakby organoleptycznie, tak? Widzimy jej kolor, ewentualnie czujemy jej zapach, smak. Sprawdzamy, jeżeli coś nas niepokoi właśnie w kwestii smaku, zapachu, wyglądu wody, to pierwsze, co powinniśmy skierować nasze pytania do administratora budynku, czy coś się dzieje z instalacją wewnątrz budynku. Można też sprawdzić właśnie, zasięgnąć informacji w przedsiębiorstwie wodociągowym, które dostarcza w przypadku Mazowsza, w przypadku Warszawy, no to tu mamy miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Natomiast oczywiście zawsze też możemy zgłosić taką interwencję do powiatowej Okręgowej czy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z prośbą o pomoc, mówiąc o skali kraju, to do każdej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, z prośbą o ewentualne zbadanie wody. Przy czym proszę pamiętać, że badać wodę w tych nieruchomościach, w tych miejscach, gdzie mieszkamy, możemy badać albo dzięki próbkobiorcom i wtedy mamy taki akredytowany, certyfikowany wynik badania wody. Czyli musimy kogoś zaprosić do nas, do domu, do mieszkania, żeby ta osoba dopiero przeprowadziła to badanie. Zarządcy spółdzielni, zarządcy nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych powinni wykonywać takie badania wody dla swoich mieszkańców przynajmniej raz w roku, bo wtedy mają pewność, że jakość tej wody w kranach jest na odpowiednim poziomie i można z tej wody korzystać właśnie jako wodę do picia prosto z kranu. Natomiast jeśli chodzi o ewentualnie badania indywidualne na potrzeby nasze własne, na przykład nie wiem, wody w ogródkach działkowych czy w jakichś domkach jednorodzinnych, możemy też sami pobrać wodę do badania na stronach internetowych. Przynajmniej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie mają Państwo wskazane dokładne wytyczne, jak należy pobrać wodę do badania mikrobiologicznego bądź fizykochemicznego, żeby to było zgodne z procedurą i żeby dało miarodajny wynik. A jaka jest jakość wody generalnie w Polsce? Wydaje mi się, że coraz lepsza. Mogę mówić za swoje województwo, czyli za mazowieckie. Za województwo mazowieckie, za Mazowsze. Na Mazowszu mamy bardzo dobrą wodę. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, które dostarcza wodę do Warszawy, mieszkańcom Warszawy i okolic, spełnia naprawdę bardzo wysokie, wyśrubowane standardy unijne. Mają bardzo dobrej klasy wysokie urządzenia, które w tej chwili już ozonują czyli wodę. Czyli co do zasady, możemy pić wodę z kranu tutaj tak, na mamy Mazowszu? Dobrą wodę o dobrej zawartości magnezu, wapnia, dobrze zmineralizowaną. Jeżeli mamy dobrą instalację wewnątrz budynków, nie trzeba wody do picia przygotowywać. Czyli takiej, jeżeli chcemy takiej zimnej wody napić się prosto z kranu, nie ma sensu jej przygotowywać, jest dobra. Tu musimy postawić kropkę, ale do tego tematu wrócimy. Słyszymy się po 11:10. Czy obawiam się pić wodę z kranu? O to dziś Państwa pytamy i prosimy o pytania do naszych ekspertów. Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości, proszę do nas zadzwonić już teraz. 2 2 i 7 3 lub napisać na adres marcin.pospiech@polskieradio.pl. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. się lata. Dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy stać się na sny. Do południa. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci. Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie równo 16 minut zostało do godziny 11. Fajny film. O 10.30 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Antoniego Krause, autor między innymi filmu Akwarium, zrealizowanego według słynnej powieści Wiktora Suworowa, zmarł 14 lutego tego roku w wieku 78 lat. Twórczość reżysera wspomina Andrzej Bukowiecki, krytyk filmowy oraz dyrektor Ursynowskiego Domu Sztuki w rozmowie z Ryszardem Jaźwińskim. O Antonim Krause głośno było w ostatnich latach przede wszystkim z powodu filmu Smoleńsk, którym wpisał się tak bardzo w dyskusję polityczną toczącą się w naszym kraju. I myślę, że z powodu tego ostatniego jego filmu wiele osób zapomniało o jego bogatej przecież twórczości. Przez dziesięciolecia był wszechstronnym reżyserem. Był bardzo ciekawym reżyserem filmów i fabularnych, i dokumentalnych. Ja się z nim zetknąłem, z twórczością jego, przy okazji jego, trzeba to powiedzieć jasno, fenomenalnego debiutu kinowego, fabularnego, filmu Palec Boży. To był rok 72 i mnóstwo nagród w kraju i za granicą. I rzeczywiście film niezwykły, co ciekawe, nakręcony według chyba, no myślę to można powiedzieć, grafomańskiej powieści Tadeusza Zawieruchy, który z taką frustracją opisywał swoją niemożność dostania się do środowiska artystycznego. Z tej powieści wyłuskał Antoni Krause motyw chłopca, którego grał Marian Opania, który rozpaczliwie próbuje zrealizować swoje marzenie o dostaniu się do szkoły aktorskiej i nie może. Co w tamtych czasach w PRL, kiedy obowiązywał taki trochę urzędowy optymizm mimo wszystko, że to musi być happy end i tak dalej, no było dosyć dużym zaskoczeniem. Film był bardzo dramatyczny, przejmujący, świetnie grał w nim też reżyser, wtedy prawie też debiutujący, czy będący świeżo po debiucie, Janusz Zaorski. I taka szarość PRL łączyła się z poetyckimi, wizyjnymi scenami snów, w snach i tak dalej. No był to naprawdę debiut, który zapowiedział bardzo ciekawy talent reżyserski. No właśnie, ten spektakularny debiut Palec Boży zapoczątkował naprawdę serię znakomitych filmów i fabularnych, i dokumentalnych. Tak, ale co ciekawe, jeszcze był poprzedzony telewizyjnymi filmami, ciekawymi bardzo, Monidło, i filmem Meta, bardzo krytycznym wobec ówczesnej rzeczywistości, pokazującym kłopoty człowieka, który ośmielił się krytykować swoje najbliższe otoczenie, swoje najbliższe władze, przez to miał straszne problemy i ten film Meta leżał aż do sierpnia 80 roku na półce. To też trzeba tutaj powiedzieć, że pułkownika ma Antoni Krause w swoim dorobku. Ale rzeczywiście, po Palcu Bożym różnie toczyła się ta droga. Były filmy lepsze i gorsze. Do ciekawych zaliczam Strach. Jego drugi film według powieści kryminalnej Safiana. Taka zapowiedź trochę kina moralnego niepokoju, bo małe miasteczko i tam układy, układziki, no wręcz korupcyjne, tło kryminalne. Nie był to film już tak stylistycznie wypracowany pięknie jak Palec Boży, ale z dzisiejszej perspektywy patrząc na tamte czasy, takie wczesnogierkowskie, odważny. Potem dwa takie jego dosyć znane filmy, zwłaszcza Prognoza pogody, trochę taka czarna komedia, taki film niesamowity o pensjonariuszach domu starców. Różnie był przyjmowany, czy Podróż do Arabii, dramat psychologiczny z Haliną Łabonarską w roli głównej, rozgrywający się w szpitalu psychiatrycznym. Dużo wątków oczywiście poruszyły filmy jego dokumentalne. On sportretował starszych kolegów, reżyserów po fachu. W filmie Ćwiczenia z niepamięci opowiedział o Januszu Morgensternie. W filmie Idąc, rozmawiając Stanisława Różewicza nakręcił kilka filmów o swojej ukochanej piwnicy pod Baranami. Nakręcił film, jeden z ostatnich, Do Potomnego, o pokoleniu poetów Powstania Warszawskiego. Był też film o STS-ie, z którym kiedyś współpracował. No i był jego przedostatni film fabularny, w którym pokazał się znowu jako naprawdę znakomity reżyser filmów fabularnych. Mówię oczywiście o przejmującym, a skromnym, bardzo prostym, bardzo zwykłym filmie Czarny Czwartek, Janek Wiśniewski padł, który przypomniał masakrę stoczniowców w grudniu 1970 roku. Bardzo wiernie w stosunku do faktów, o czym świadczyły też włączone w tok fabularny zdjęcia dokumentalne, a jednocześnie w sposób taki ciepły, bardzo ludzki, bardzo wzruszający. Przez lata najczęściej przy okazji festiwali filmowych mieliśmy okazję spotykać się z Antonim Krause, czy prowadzić z nim spotkania. Ty miałeś tych okazji więcej tutaj właśnie w Ursynowskim Domu Sztuki. Tak, w Domu Sztuki od lat istnieje kino dokumentu. Pan Antoni był bardzo, bardzo częstym gościem. Mogę o nim powiedzieć, że zawsze był człowiekiem takim spokojnym, ciepłym, życzliwym. Kiedy był do jakiejś racji przekonany, to wtedy mówił troszeczkę właśnie silniejszym, bardziej wyrazistym głosem, ale niewątpliwie był człowiekiem dużej też osobistej kultury. Dziś środowisko filmowe żegna Antoniego Krause. Wspominamy jego filmy. Gdybyś miał wybrać ten jeden, który zrobił na tobie największe wrażenie, do którego najchętniej wracasz, jaki byłby to film? Zdecydowanie Palec Boży. I mogę powiedzieć, że to nie jest tylko wrażenie z tamtego pierwszego seansu z 72 roku, ale tak się złożyło, że musiałem z pewnych względów zawodowych ten film sobie teraz niedawno jeszcze przypomnieć. Nadal jest to bardzo dobry film. If you will, but that just won't do. I, for one, would rather follow soft eruptions. I'll take the easy line, another sip of wine. And if I ignore the face you wore, it's just a way of mine to keep from flying colors. Oh, don't lay your bait while the whole world waits around to see me shoot you down. It's all so sad. We'll be right back.